parkeren aan de politie uitleggen of zegt de politie, ja maar hij heeft niks bewezen. En als het te laat is, dan zeggen we dat. Dat was al het eerste, maar dan hebben dat dan niet aangegeven, maar de oorlog was er te groot. En dan zeggen ze, dat, nu gaan we hier toch maar een signalisatie zien. Als je dat moet hier echt doodvallen, dat moet gebeuren. Ja, en wij willen dat ze verkloven dat er ongelukken gebeuren, maar de regering gaat niet reageren. Zolang dat hij geen zware kringen in de dag. Wij willen dat ze voorkomen. Maar als je dat voorkomen, dan gaat het nog erger worden. En als ze hem vrij laten, het eerste wat dat hij gaat doen, afrekenen met de cirkel. Ook dat een beetje een cirkel, hè? Want wij stonden bij zo'n groot, kende hem. Van dat café daar op de boulevard. Dat de man. Was zijn verjaardag kwam in een café binnen en zei tegen de kameraden, ik moet van mijn lief afblijven. Ik vind het dan positief dat de mensen bang zijn, dat de mensen dan leven verminderd uitkomen. En dat dan dat beseffen, maar het zo is. Je mag dat niet laten rondlopen. Dan op goed gedrag en zeden. Want als je geen instelling komt, dan krijg je zo uren, gelijk ik in, of zat hij ook in instelling. Mooi een keer, ja, dat gaan we zo in de weekend. Je mocht hem dat zelf niet toelaten, want hij gaat dat niet als een ouder. Dan ga je richting Senou en je hem is om zeep. Want hij zal hem dan zodanig inwerken dat hij van de vrijdagavond mag. En dat het dan de zaterdag is, kan dan daar komen eten. En dat dan komen eten in het restaurant. Iedereen dat daar werkt, wordt daar niet al zo. En ik zei tegen de kerel, navragen bij psychiaters, bij psychologen, bij mensen in de buurt dat je kent, hoe gaan we het doen?